dereli de köyünün altından gece mi geçtin? Dereli de köyünün altından gece mi geçtin? Ecel şerbetini de durasın gene mi içtin? Ecel şerbetini de durasın gene mi içtin? Uğurlar olsun kısa boylu durasın, uğurlar olsun. Seni de vuranı ben bilemedim, jandarma bulsun. Uğurlar olsun kısa boylu durasın, uğurlar olsun. Seni de vuranı ben bilemedim, jandarma bulsun. Başım selamet, Bilecik'ten çıktım, başım selamet. Kanlı'da dereye varınca durasım koptu kıyamet. Kanlı'da dereye varınca durasım koptu kıyamet. Uğurlar olsun kısa boylu durasım, uğurlar olsun. Seni de vuranı ben bilemedim, jandarma bulsun. Uğurlar olsun kısa boylu durasım, uğurlar olsun. Seni de vuranı ben bilemedim, jandarma bulsun. Dereli'de köyünün yolları tozlu dumanlı. Seni gece yarısı vurdular durasım, her yanı kanlı. Seni gece yarısı vurdular durasım, her yanı kanlı. Uğurlar olsun kısa boylu durasım, uğurlar olsun. Seni de vuranı ben bilemedim, jandarma bulsun. Uğurlar olsun kısa boylu durasın, uğurlar olsun. Seni de vuranı ben bilemedim.